بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أتكى درس يا الأربعون النووية تلفكية كتك حديثي الستة تكورودة يا حديث الزوزتاج الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. katika darsa iliyopita ya jana tulizungumzia hii hadithi kiujumla, na tukaahidi kuwa biidhnillahi ta'ala katika kikao cha leo tutasoma maelezo ya al-allamatu Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu chake Fathul Qawi al-Matin fi sharh al-40 wa tatimmat al-50 lin-Nawawi وابن رجب رحمهم الله. وسبب ديو شرح ambao tuitumia katika darasa yetu. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طبعا mengi katika haya tutakayoyataja jana tumeyaeleza, kwa hivyo tutayasoma na kupita juu yake. قال فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. katika maneno haya Mtume صلى الله عليه وسلم muna vigawanyo vitatu vya vitu. Al-awwalu al-halalu al-bayyin, kigawanyo cha kwanza ni halali iliyo wazi. Kalhububi wa thimar, kama nafaka na matunda. Wa behimati al-an'am, na wanyama hoa wanaoliwa wajulikana. Idha lam tasil, قال إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. فيوته بن حلال ما دامها بيفيك كمت كنجيا يا حرام. نفي جلكانا نكلمت أين من وجهوني أين عامي يوفهامك وني حلال، حلال بين. الثاني الحرام البين، حرام إليوازي كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم كما كنوا pombe kula maiti kuoa wanawake ambao ni katika maharim haijuzu وهذان يعلمهما الخاص والعام كلا mmoja afahamu halal iliyokuwa wazi na haram iliyokuwa wazi. الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة. Kigawanyo cha tatu ni mushtabihat. Mtu ana dukuduku, je, vyangukia katika halali au haram. Falaysat min alhalal albayn wala min alharam albayn. Hivi havipo katika halali iliyokuwa wazi wala haramu iliyokuwa wazi. Wa hadhihi la ya'lamuha kathirun min an-nas wa ya'lamuha ba'dhuhum. Wengi katika watu hivi hawajui, yani hawajui viangukia katika halali au katika haramu, na wapo baadhi yao wanaofahamu, wa humur rasikhuna fil ilm, wanaovioni wafahamu kuwa ni katika haramu au halali. ثانيا قال قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. قال هذا يرجع إلى القسم الثالث. ما يلزو هاي كتكه حديثي أو من ينو هاي كتكه حديث يرجع كتكه كيلك جوانيو شتاتو شا بينهما أمور مشتبهات. نهابا متوم صلى الله عليه وسلم أمويكيا مسلم منهج ننفومو أمباو أتاكيكانا أشيكامانيناو katika kujua au anapopatikana na jambo ambalo limemkanganya, hajui limeangukia katika halali au haram. Mtume sallam akaweka mfumo muislamu aufuate. Hadha yarji'u ila alqism athalith wa huwa almushtabihat fayatajannabuha alinsan. Mwanadamu atakikana ajiweke mbali na mambo haya almushtabihat. وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس. نا hapa tajishindia mambo mawili. Jambo la kwanza ni usalama wake baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad istabra'a lidinihi. Kadhalika ni usalama wake katika heshima yake baina yeye na watu. Na haya tumeyaeleza katika darasa iliyopita. Fala yakunu lahum sabilun ila an-nail min 'irdihi bisabab dhalika. Awe atafunga zile njia, watu wasiwe na njia ya kukaribia kuitia dosari heshima yake na 'irdhi yake kwa sababu ya kufanya jambo ambalo ni katika al-mushtabihat. Wa idha tasahala fil wuqu'i fil mushtabihat قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات. نسكو زوتي متو أكي وانا تساهل أكي ليوانا نسهالي جنب لكفانيا مشتبهات وين رهيلي لكمفوتا نكم بديكا كتكا كوانغوكيا كوني حرام زيلي زوازي نهاية بيتو شايليزا. قال وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى. كيش امتوم صلى الله عليه وسلم اكبيجا مفانو katika hilo kama mchungaji anayechunga karibu na ardhi ambayo imehifadhiwa na watu wamekatazwa kulisha wanyama wao ndani ya ardhi kama hiyo. Fa innahu idha kana ba'idan min alhima salima min wuqu'i mashiyatihi fil hima. Ikiwa mtu yuko mbali na mipaka ya ile sehemu iliyotengwa na kuhifadhiwa, basi yuko mbali sana na wanyama wake kuingia katika boma kama lile. Wa idha kana qariban minhu au shaka an taqa'a mashiyatuhu fihi wa huwa la yashur. Ama ikiwa yuko karibu na mipaka ya sehemu kama hiyo iliyohifadhiwa na watu kukatazwa kuikaribia, huenda wanyama wake wakaingia bila ya kujijua. Qala wal muradu bil hima ma yahmihi al muluku wa ghayruhum min al aradhi al mukhsiba. Kitajwa hapa hima ni kile ambacho wafalme na wengineo huwa ni wenye kukihifadhi. Sehemu ya ardhi wamehifadhi, hawataki mtu aikaribie sehemu kama ile. Ardhi pengine zilizo na rutuba zaidi, ardhi ambazo zina miti mizuri zaidi, wakawa ni wenye kuzihifadhi. Wayamnauna ghairahum min qurbiha, wawakataza wengine kukaribia katika sehemu kama zile. Falladhi yar'a hawlaha yushiku an yaqa'a fiha, yule anayechunga wanyama wake karibu na sehemu kama hii, kuna kuchelea asije akaangukia ndani ya ardhi kama ile iliyokataliwa watu kuikaribia. Fayu'arridu nafsahu lil'uquba, kawa atajiweka nafsi yake katika kuadhibiwa kwa kitendo kama kile. Wahima Allah azza wa jalla almaharim allati harramaha, na Allah subhanahu wa ta'ala hima yake ni yale aliyoyaharamisha, hataki mtu ayakaribie. Fayajibu ala almar'i libtiadi anha, ni wajib juu ya kila mmoja kujiweka mbali na yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi an yabta'ida anil mushtabihat allati qad tuaddi ilayha, ni juu yake akae mbali kabisa na mushtabihat, yale mambo yanayokanganya ambayo yapeleka mtu katika nini, yapeleka mtu katika uharamu. Qal thalithan qawlu ala wa inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. قال المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. مضغة ni kipande cha nyama ambacho ukubwa wake ni kiasi cha tonge analoweza mtu kulitafuna, ni kitu kidogo. وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد. Na katika maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam abainisha umuhimu na uzito wa jambo hili la hiki kipande cha nyama, moyo, katika mwili wa mwanadamu. Wa annahu malikul a'dha, ndiyo mfalme wa kila kiungo cha mwanadamu. Wa annaha tasluhu bi salahi wa tafsudu bi fasadi, kiwiliwili cha mwanadamu hutengenea kwa kutengenea moyo na huharibika kwa kuharibika ule moyo. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema attaqwa hahuna wa huwa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Nini maana ya attaqwa hahuna? Yani bimaana taqwa ikiwepo katika moyo wa mwanadamu, basi kiwiliwili chote kitabadilika maadamu kuna uchamungu, sababu moyo ndio utakaopeleka viungo vingine vilivyobakia. Kwa hiyo ikiwa uchamungu upo ndani ya moyo, basi utadhihiri katika viungo. Na ikiwa hamna uchamungu katika moyo wa mwanadamu, hilo pia litadhihiri katika kiwiliwili cha mwanadamu. Na hapa ndio tunaona kosa la baadhi ya watu, akikatazwa ovu analolifanya sema attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Hadha safihi jahil, hakufahamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wafanya uovu kisha wasema takwa hauna. Sio maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingelikuwa takwa iko ndani ya moyo, usingefanya hicho unachokifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akusudia kuwa ikiwa takwa iko ndani ya moyo, basi kiwiliwili kizima kitafuata, kwa sababu mwili wafuata moyo, na haya jana tumeyagusia na kuyaeleza. Moyo ukitengenea, kila kiungo kitatengenea. Na moyo ukiharibika, kila kiungo kitaharibika. Na hapa yatuonyesha kuwa ni juu ya Muislamu awe atakuwa na inaya kushughulikia moyo wake, kuusafisha kutokamana na maradhi ya moyo. Wallahu musta'an. Qala an-Nawawi qawluhu sallallahu alayhi wasallam faman waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram yahtamilu amrayn. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mwenye kuangukia kwenye shubuhat basi atatumbukia kwenye haram, kuna ihtimal ya mambo mawili. La kwanza, ahaduhuma an yaqa'a fi al-haram wa huwa yadhunnu annahu laysa biharam, mwenye kuingia katika shubuhat aweza kuangukia katika haram na hajui yeye kama kile anachokifanya ni haram, sababu hana uhakika na lile jambo. Usawa alikuwa ajiweke mbali nalo, aulize, ikiwa ni haram ajiepushe nalo, ikiwa ni halal afanye. Lakini akafanya bila ya kutaka kujua, katika hali kama hii huenda akaangukia katika nini? Haram. Ndiyo maana ya maneno ya Mtume sallam, faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fi alharam. Wa thani an yakuna almaana qad qaraba an yaqa'a fi alharam, yaweza kuwa maana yake maneno haya pia amekaribia kuingia na kuangukia katika haram. Wa kama qal almaasi baridul kufr, maasi siyo kufr lakini ni baridul kufr, bimaana mtu aweza kufanya maasiya akafanya maasiya akafanya maasiya, wal iyadhu billah, mwisho ya maasi yakampelekea kwenye nini? Kwenye kufr, wal iyadhu billah. Hivyo maasi yaweza kuwa ni njia itakayomfikisha mtu katika ukafiri. Lianna an-nafsa idha waqa'at fi al-mukhalafati tadarrajat min mafsadatin ila ukhra akbar minha, kwa sababu nafsi ikiangukia katika mukhalafa, jambo la makosa, polepole huingia kwenye mafsada mengine na mengine kubwa zaidi, mpaka kufikia katika kuingia katika mambo makubwa ambayo yaweza kumpeleka katika kufuru. Qila wa ilayhi al-isharatu biqawlihi ta'ala wa yaqtuluna al-anbiya bighayri haqq, mayahudi walikuwa wakiwaua mitume bila haqq. Kwa nini? Dhalika bima asaw, walianza na nini? Maasi. Wa kanu ya'tadun, tizama ilianza ni maasi, polepole yale maasiya wakayazoea maasiya wakafuata makubwa zaidi mpaka wakafikia kuwaua mitume wa Allah. Yote wamepelekewa na nini? Na maasi. Dhalika bima asa wa kanu ya'tadun, yuridu annahum tadarraju bil maasi ila qatl al anbiya, walipanda polepole katika maasiya mpaka wakafikia kuua mitume wa Allah. Wa fil hadith la'ana Allahu as-sariqu yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduhu, ay yatadarraju min al-baydati wal-habl ila as-sariqa, anza mwanzo kuiba mayai, aiba kamba, aiba vitu vidogo vidogo, kisha polepole iwapanda mpaka aiba kile ambacho astahili kufanya nini? Kukatwa mkono. Na wewe nenda katizame kibarul mujrimin, na haya ni mambo tuyaona. Wapo baadhi ya ndugu zetu, nasallallahu yahdiana wa iyahum, ambao wameingia katika janga la madawa ya kulevya ya kuvuta unga. Hawakuanza tu wakurupuka wakaanza kuvuta unga, walianza na nini? Sigara, sigara kaona itoshi, akafuta bangi. Bangi, bangi, mwisho zile bangi pia zimezoea, akaanza kutumia mabugizi. Pole pole mwisho amekuwa ni mteja kabisa wa kuvuta unga na mabugizi, matembe yale ya kila. Alianza mbali kabisa, na alianza iwajificha mwanzo, kuvuta sigara iwajificha mahali, hataki kuonekana. Mwisho ashazoeleka kwa kuvuta sigara, ashazoea. Pole pole akaingia kwenye bangi. Bangi pia ufikia wakati kile kichwa kikawa hakishiki tena, sasa ile bangi haisikiliki tena. Pole pole iwapanda, yaingia kwenye uraibu mkubwa zaidi. Hivi hivi narufanya kibaru almujrimini, ambao wamefikia mpaka kuua. Ukitizama mwanzo walianza kuiba nini nyumbani, pesa, amwibia mamake, amwibia babake, ameweka vibaya. Pole pole iwaiba hiki, iwaiba kile, mwisho wameingia katika grupu la vijana, waanza kushika watu kabari. Mwisho wana hii itoshi, huyu ana senti nyingi, tuue kabisa tumalize. Mwisho waua wote hao. Walianza pole pole tu. Maasi yana hatari, yamvuta mtu pole pole katika kile kilichokubwa, kikubwa zaidi. Na haya ndio makusudio, faman waqa'a fi shubuhat waqa'a fi lharam. Khamisa, An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma min sighar as-sahaba. Nu'man ibn Bashir, huyu sahaba mpokezi wa hii hadithi, ni katika masahaba wadogo katika umri. Waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa umruhu 8 sanawat. Mtume wa sallam akifariki, An-Nu'man ibn Bashir umri wake ni miaka 8 peke yake. وقد قال في روايته هذا يعني في هذا الحديث وقد قال في روايته هذا الحديث النعمان اسمع كتك بقوك أي حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ممسكيا متوم صلى الله عليه وسلم وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز. نهي حديث ندليلي ya kuwa yajuzu mapokezi ya mtoto mdogo anayeweza kupambanua. Wa annama tahammalahu fi hali sigharihi wa addahu fi hali kibarihi fahuwa makbulun. Na kuwa kile alichokihifadhi akiwa mdogo akakifikisha akiwa ashakuwa mkubwa chakubalika kisheria. Wa mithluhu alkafir idha tahammala fi hali kufrihi wa adda fi hali islamihi. Na mfano wake pia kafiri akawa amehifadhi kile alichokihifadhi, tuseme katika hadithi za Mtume sallam akiwa bado hajasilimu, kisha akasilimu alipokuwa Muislamu, akazizungumza hadithi zile alizosikia wakati alipokuwa kafiri, hadithi zake za kubaliwa. Fahamu, tizama mfano huu mzuri. An-Nu'man ibn Bashir, Mtume wa sallam afariki akiwa na miaka 8. Bimaana hii hadithi alisikia akiwa na miaka 7 au 6. Kwa sababu salaf walikuwa wakiwajaza watoto wao kuanzia wadogo, na hii ni lafta tarbawiya, kuanzia wadogo wakiwalisha ilmu na kuhifadhi sheria. Leo tutizame watoto wetu wahifadhishwa nini. Kuanzia wadogo watoto wetu wahifadhishwa nyimbo, wahifadhishwa upuzi, wahifadhishwa mambo yasiokuwa na maana. Lakini utampata mzazi yule yule hana wakati wa kumpeleka yule mtoto wake ahifadhishwe vitu ambavyo vitamfaidisha katika maisha yake. Ni vingapi ambavyo wengi wetu tulivihifadhi tukiwa wadogo, kisha ulivyokuwa mtu mzima ndio kikaje kikakufaa? Mangapi? Na wala mtu asidharau, kuna mtoto mdogo ana miaka 6 7, yaje kwenye halqa ya ilmu yafaidika nini? Shetani asiingie akakufanyia akakupa fikra kama hizo, bali kuna faida kubwa yaweza kupatikana pale ndani. Aweza kupata faida ikawa ndiyo sababu ya yeye kuongoka maisha yake. Na hawa masahaba ni mfano mzuri, sahaba miaka 6 7 amehifadhi hadithi ya Mtume wa sallam, aje kuieleza baadaye yawa ni msingi katika misingi ya dini. Inna alhalala bayin wa inna alharama bayin. Mtume sana mafariki wa sahaba akiwa na miaka 8 umri wake radhiyallahu anhu arda. Kwa hivyo wewe kunywa hifadhi, mtoto ahifadhishwe mambo ya khair, akuwa amehifadhi Qur'an, amehifadhi ahadith, amehifadhi mutun ilmiya, pale wakati ule waweza kuwa hazielewi, yeye ahifadhi. Lakini akija akifahamu atajua kumbe nimehifadhishwa mambo makubwa ambayo mimi sikufahamu wakati ule umuhimu wake. Na hili ni jambo ambalo tuna upungufu nalo mkubwa sana. Wacha watoto wadogo, watu wazima hawana muda wa kusoma. Watu wazima wetu hawana muda wa kusoma. Na wewe mwambie kitu chochote, ah, sisi hatukusoma bwana. Hamkusoma, na nafasi za kusoma zipo mpaka kesho. Mmedarasa msikitini hapo, hauoni mtu akitokea kusema mimi nataka kusoma. Na wala ile tuliseme kuwa ni kampeni eti tuwaita mje msome. Ni wajibu wako wewe kusoma. Ni wajibu juu yako wewe kutafuta ilmu. Watu walikuwa na hirs, salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi, katika hii ilmu. Lakini leo sisi tunataka kuyazungumza mambo ya dini bila ya elimu. Hata wale ambao mwaita wasomi wetu, wengine tuwaita ni wasomi kati yetu sisi, pia hawana raghba yoyote katika hili. Hawana raghba kabisa. Eti wewe umpeleka mtoto wako madrasa, uone yusoma, muangalie huyo mwalimu yusoma. Huyo mwalimu anayefundisha hapo ni msomi? Ama aliangukia bahati mbaya akipata kazi ya udereva Saudia, ama Qatar, ama Bahrain, ama wapi ataondoka? Wangapi katika wale tuwajua walimu wa madrasa kisha mpata kazi ya udereva Dubai, huyo yuondoka aende afanye kazi ya udereva Dubai? Kwa nini? Nasema malipo makubwa zaidi kuliko madrasa. Sababu si mwalimu tangu mwanzo pale aliangukia, kwa sababu hakuna budi. Kwa hivyo tizama salafu salih, watoto wadogo, kwanzia wadogo watafuta ilmu na kuhifadhi. Huyu sahaba amehifadhi hii hadithi kutoka kwa Mtume sallam akiwa kijana mdogo sana, radhiyallahu anhu wa arda. Mima istafadu min alhadith bayanu taqsimi alashya fi shari'ati ila halalin bayin wa haramin bayin wa mushtabihin mutaraddidin bainahuma. Tubainishiwa katika hadithi kugawanya vitu katika sheria, halali iliyo wazi, haramu iliyo wazi, na kuna mambo ambayo ni mushtabih, yenye kukanganya, yaweza kurudi katika upande wa halali au haramu. Thaniyan anna almushtabih la ya'lamuhu kathirun min an-nas wa anna ba'dahum ya'lamu hukmahu bidalili. Jambo ambalo ni mushtabih au mambo ya kukanganya, wengi katika watu hawayajui, lakini wapo baadhi yao rasikhuna fi ilm, wajua hukumu yake kwa dalili. Thalithan tarku itiyani almushtabih hatta yu'lama hilluhu, mtu kuacha kufanya jambo mushtabih mpaka atakapojua uhalali wake. Rabi'an, napita haraka hapa kwa sababu haya yote tushayagusia. ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية. كبيجة مفان إلي ككاربيشة معانا أنبوني معنوي وكبيجة مفان يحسي جنب أنبالو لو نكانا كالراعي يرعى حول الحمى إلي جنب حسي لكن لك فهمي شوية معانا نيني. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ان الانسان اذا وقع في الامور المشتبهه هان عليه ان يقع في الامور الواضحه. انت وكيو دائما اتكون من يكوانغوكا ketika mambo mushtabiha yafanya basi mwisho itakuwa ni sahali kwake yeye hata kuangukia katika yale ambayo yako wazi kabisa. Sadisan bayanu idhami sha'ni alqalbi, katika hii hadithi tubainishiwa jambo kubwa la huu moyo. Wa anna al-a'dha'a tabi'atun lahu tasluhu bi salahihi wa tafsudu bi fasadihi. Viungo ni vyenye kufuata moyo, utengenea viungo kukutengenea moyo na uharibika kukuharibika moyo. Sabian anna al-anna fasada adh-dhahiru dalilun ala fasadil batin, Kuharibika kwa dhahiri, yani viungo vya mwanadamu, ni dalili ya kuwa moyo wake yule mtu ni mbovu, umeharibika. Thaminan, anna fi ittiqai shubuhat muhafadhat al-insani ala dinihi min an-nafsi wa irdhihi min al-aibi wa thalbi. Katika mtu kujihifadhi kutokamana na shubuhat, mtu huhifadhi dini yake kutokamana na upungufu, na heshima yake kutokamana na kutiwa dosari na aibu. Hizi ni baadhi ya fawaid zinazopatikana katika hadithi hii ala ujala, na hapa ndiyo tutamalizia kuieleza hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ardhah, na kikao kitakachokuja insha Allah tutaingia katika alhadithu asabi' biidhnillahi ta'ala. Ad-dinu an-nasiha. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.